هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو میں آپ سبھی حضرات کا پرتپا خیر مقدم ہے۔ میں جلال الدین قاسمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اس نشست میں میں آپ کی خدمت میں ایک اہم اور انتہائی عظیم الشان عنوان لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس عنوان کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ عنوان کا نام ہے گناہوں کی بخشش کے اسباب، یعنی آدمی سے گناہ کا صدور ہو جائے تو اس گناہ کی بخشش کا سبب یا اسباب کیا ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ کون سا پیڑ ہے جسے ہوا نہ لگی ہو۔ در حقیقت یہ استعارہ ہے اس بات کا کہ دنیا کا ہر انسان کبھی نہ کبھی خطا ضرور کرتا ہے، اس سے گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ یہ صرف کہاوت ہی نہیں، محاورہ ہی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ حدیث اس طرح: وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ امام ابن ماجہ اپنی حدیث کی کتاب ابن ماجہ میں اس حدیث کو ایسے ہی لائے ہیں، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا ہر انسان خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان سے خطا کا صدور ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خطا کار بھی اچھا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ گناہ کرنے والا بھی اچھا ہوتا ہے؟ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ خطا کار بھی اچھا ہوتا ہے، چند شرائط کے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کے ہر انسان سے کبھی نہ کبھی خطا کا، گناہ کا صدور ہوتا ہی ہے۔ تو گناہ کرنے کے بعد وہ کیا کرے جس کی وجہ سے اس کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے؟ تو عفو کا، مغفرت کا، بخشش کا پہلا سبب توبہ ہے۔ خطا کے صدور کے بعد آدمی اپنی اس خطا سے توبہ کر لے۔ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، معاف ہو جاتے ہیں۔ سورہ شورا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہ، یعنی اللہ، توبہ کو قبول کرتا ہے اور خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اور جو تم کرتے ہو تمہاری ایک ایک حرکت کا اسے علم ہے۔ ناظرین کرام، سورہ شورا کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، یعنی توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آدمی کی توبہ کب تک قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی دو آیتیں آپ پیش نظر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ توبہ اللہ انہی لوگوں کی قبول کرتا ہے جو گناہ جہالت کی وجہ سے کر لیتے ہیں اور پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو توبہ قریب ہی جب کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد قریب ہی توبہ نہیں کرتے، بلکہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں جوانی ختم ہو، بڑھاپے کے حد میں داخل ہو جائیں، مرنے سے پہلے کبھی نہ کبھی توبہ کر ہی لیں گے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے اور ایسے لوگوں کی سوچ کی اچھی ترجمانی کی ہے، کہتا ہے کہ ابھی شباب ہے, کر لو خطائیں جی بھر کے, پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے. اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے اس سوچ کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ هُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو جان بوجھ کر کے گناہ کیے رہتے ہیں, کیے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں اب ایمان لایا, قال انی تبت الان, تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ناظرین کرام, یہاں ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک جب تک کہ انسان کو عالم بالا کے مناظر نہ نظر آنے لگے, مثلا موت کا فرشتہ نظر آنے لگے, یا اسی طریقے سے قیامت کے قریب سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکل آئے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لے, اس لیے کہ موت کے وقت توبہ کرنا معتبر نہیں, اس لیے کہ اس طریقے کی توبہ باس کی توبہ مانی جاتی ہے اور ایسی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. سورہ مومن میں اللہ نے ارشاد فرمایا, سورہ مومن کی آخری آیت ہے, اللہ اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی وخسر ہنالک الکافرون. لوگوں کو ایمان باس نفع نہیں دیتا, یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت پہلے ہی سے اپنے بندوں کے اندر چلتی چلی آ رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ موت کا نظارہ کر لینے کے بعد آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون زندگی بھر گناہ کرتا رہا, اور جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ گیا تو اس نے توبہ کی, لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی, اس لیے کہ یہ توبہ در حقیقت عالم بالا کے مناظر کو دیکھنے کے بعد کی گئی, اسی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ یونس کے اندر, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جب بحر احمر کو پار کر گئے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکلا. اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو تو دریا کے پار کر دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اسی دریا میں غرق کر دیا. جب فرعون غرق ہونے لگا, حتی اذا ادرکہ الغرق, جب وہ غرق قریب ہوا, قال, تو کہنے لگا میں ایمان لایا اس معبود پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا, آل آنا وقض عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب تو ایمان لا رہا ہے, اس سے پہلی کی تیری زندگی پوری کی پوری میری نافرمانی میں گزر گئی اور تو زمین میں فساد کرتا رہا, اب تو توبہ کر رہا ہے, تو اس وقت کی توبہ معتبر نہیں. تو موت آنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ توبہ کر لے. کب تک توبہ قبول ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش نظر رکھیں. حدیث اس طرح, وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الزہد کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اسے غرغرہ نہ آ جائے. ناظرین کرام, یہ غرغرہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو انگریزی میں ڈیتھ ریٹل کہتے ہیں, ڈیتھ ریٹل, غرغرہ. غرغرہ کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جب مرنے کے قریب آدمی کے منہ میں کوئی پتلی اور رقیق شے ڈالی جائے اور وہ اپنی زبان سے اپنے منہ میں اس چیز کو ایرے پھیرے مگر حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے, تو ایسی حالت کو ڈیتھ ریٹل اور غرغرہ کہتے ہیں. جب یہ حالت انسان کے اوپر طاری ہو جائے, آدمی اس کیفیت سے دوچار ہو جائے, تو اس کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. غرغرہ سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. تو پہلا سبب

آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون زندگی بھر گناہ کرتا رہا، اور جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ گیا تو اس نے توبہ کی، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ توبہ در حقیقت عالم بالا کے مناظر کو دیکھنے کے بعد کی گئی، اسی وجہ سے قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ یونس کے اندر، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جب بحر احمر کو پار کر گئے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکلا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو دریا کے پار کر دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اسی دریا میں غرق کر دیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق قریب ہوا، قال، تو کہنے لگا میں ایمان لایا اس معبود پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آل آنا وقض عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلی کی تیری زندگی پوری کی پوری میری نافرمانی میں گزر گئی اور تو زمین میں فساد کرتا رہا، اب تو توبہ کر رہا ہے، تو اس وقت کی توبہ معتبر نہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرے سبب کی طرف، کہ وہ تیسرا کون سا سبب ہے جو گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ تو گناہوں سے بچنے کا یہ تیسرا سبب ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، کہ آدمی پوری کوشش کرے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے۔ ناظرین کرام، یہاں رک کر یہ بات جان لیں کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے اور ایک گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ آپ یہ بتائیے کہ گناہ صغیرہ کس کو کہتے ہیں اور گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ان دونوں کے درمیان فرق کیسے کریں گے؟ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جس گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے اللہ کے حکم سے کوئی حد مقرر فرمائی ہو، اگر ایسے گناہ کا ارتکاب آدمی کرتا ہے تو وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ حد کس کو بولتے ہیں؟ جیسے قرآن حکیم میں ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ لو۔ اب دیکھیے، چوری ایک گناہ ہے، اس گناہ کے اوپر ہاتھ کاٹنے کا حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ چوری گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول نے اس گناہ کے اوپر لعنت فرمائی ہو، تو جس بھی گناہ کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، تمام انسانوں کی لعنت ہو، تو ایسا گناہ گناہ کبیرہ مانا جاتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ کے اوپر اللہ نے یا اس کے رسول نے جہنم کی وعید سنائی ہو تو وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جس گناہ کے اوپر اللہ نے حد مقرر کی ہو، جس گناہ کے اوپر لعنت کی ہو، اسی طریقے سے جس گناہ کے اوپر جہنم کی وعید سنائی ہو، ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات اگر کسی گناہ کے اندر پائی جائے تو وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی بات کسی گناہ میں نہ پائی جائے تو وہ گناہ گناہ صغیرہ ہے۔ یہ فرق ہے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ میں۔ تو گناہوں کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں وہی بات کہی گئی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، جن گناہوں سے تم کو منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اور وہ گناہ گناہ کبیرہ ہیں، تو اگر تم ان کے اجتناب سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے، ہم تم کو اچھی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ ناظرین کرام، آدمی گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک اور بھی کام وہ کرتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ 19ویں پارے سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ آیت کریمہ سورہ فرقان کی ہے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور نیک عمل کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ پوچھیں گے کہ ایک بری چیز اچھی چیز میں کیسے بدل جاتی ہے، گناہ نیکی میں کیسے بدل جاتا ہے؟ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب برسات کے موسم میں ندیاں بھر جاتی ہیں اور ان ندیوں کا پانی گدلا ہو جاتا ہے، تو وہاں لوگوں کو اس پار سے اس پار لے جانے کے لیے کشتی چلانے والا ملاح، چونکہ دن اور رات اس کو وہیں رہنا پڑتا ہے، ندی کے اس گدلے پانی کو ایک مٹکے میں رکھ لیتا ہے۔ وہ اس وقت جب وہ مٹکے میں پانی رکھتا ہے پینے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر وہ پھٹکری ڈال دیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد صاف و شفاف پانی اوپر آ جاتا ہے اور پانی کی جو کدورت ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس طرح پانی صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بندے کی خطا کے پانی میں اپنی رحمت کی پھٹکری ڈال دیتا ہے، اس طرح بندے کی وہ خطا، بندے کا وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت بڑا کرم اور بہت بڑا رحم بندے کے اوپر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس عنوان پر ابھی گفتگو جاری ہے، بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر اسی عنوان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى رسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا